aibu ije kwangu. Ndivyo uruhusu heshima inifuate. Wakati wa Ezekia alipokuita kukunyamaza, ni wewe baba uriye murumia. Wewe ni Mungu, wewe ni baba, wewe ni Mungu, wewe ni baba. Wewe Nimejua wewe ni Baba.